A lazy rain am I. The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night. Energia, energia kontsumoa eta aurrezkia, horiek dira mai gainean ditugun galdera nagusienak. Gaur kontingentzia planen azterketa hori egiten hasi behar du Espainiako gobernuak, iritsi zaizkio erkidegotakoak eta jakingo dugu Espainiako gobernuari ze proposamen egin dizkion adibidez Eusko Jaurlaritzak. Arantxa Tapiak agerraldia du gaur goizerako. Akaso aukera horien artean egon liteke energia berriztagarriak sustatzearena, eguzki plakak adibidez. Dakiguna da, eta hori frogatuta dago, eguzki panelen eskaera izugarri hasi dela, batez ere partikularren artean autohornikuntzarako. Argindarren garestitzeak, energiare aurrezteko behar horrek, eta Europatik datozen laguntzak horretara bultzatzen ari dira hainbat herritar. Pilar Goiazuk dituzu datuak. Bai, eta ohiko paisaiaren osagai bilakatzen ari diren panel hauetaz datuak bildu ditugu. Ezin adierazgarriagoak dira. Euskadiko erkidegoan iazko abuztuan 825 eguzki panel bazeuden autokontsumorako, aurten 1,818 dira. Bikoiztu eta gehiago egindako puru hori Euskadin, eta baita sortzen duten argindar potentzia ere 84 megawatio. Nafarroan datuak are deigarriagoak dira. 1,184 instalazioetatik 3,489 pasabaitira urtebetean. Alako iruazidako purua eta sortzen duten potentzia 163% gehitua. Goiener Energia Aholkularitza Kooperatiberi ere asko gehitu zaizkio kontsultak. Bai, bai, horrela da. Guk ere nabaritzen dugu interes maila goitu egin duela eta jende honi itzurbiltzen zaigu aholkularitza eskean. Azken batean, bueno, ba, merkatu elektrikoak jasan dituen igoerak, krisi energetikoa, Europa bultzatzen ari dituen neurri berriak, guzionek ba, laguntzen du, ez, autohornikuntzarako bide berriak ideki nahi izatera. Ainhoa Lantz Goienerreko sorkuntza taldeko kidea da, berak esan digu hurbiltzen zaizkien herritar askoren arrazoi nagusietako bat, argindar fakturaren igoera dela bai, baina ez bakarrik. Gure bazkideak badute inguruarekiko ardura, ez, ardura hori erakusten dute, orokorrean eta hau nik bairraen nuke dela interesetako bat dudari gabe. Bino, honez gain, ba, aurrezpenak ere dire garrantzitsuak, ez? Azken aldian, jendea gitzkezkatua dago, ba, tarifa jasaten ari dituen igoera guzti hauekin, eta ordun, ba, horrek ere bultzatzen du jendea, ez? Neurri berriak bilatzea. Eta bezeroen artean, ba, era guztietakoak? Ba, guk denetatik ikusten dugu egia erran. Nabaritu dugu azken urte honetan, etxebizitzako komunitatea geroz eta gehiago informatu nahi dutela gaiaren inguruan, jendea, bueno, autokontsumo kolektiboak egiteko interesa duelako, eta guk ere modalitate hori haunitz, bueno, sustatzen dugu edo sustatu nahi dugu, azkenean efizienteagoa delako eta komunitatean lan egiten duzulako. Baina honetaz gain, ba, etxebizitza partikularretako jendea horretzen da noski, eta enpresak eta erakunde publikoak ere. Baita ere, energia berriztagarrien komunitateak, geroz eta gehiago eskaerak egiten dizkigute. Inbertsioa bataz beste etxebizitza partikularrak direnean 5,000 eta 7,000 euro artekoa izan daiteke, gehiago etxebizitza komunitateak direnean eta urte baten buruan aurreztu daitekena, ba, kontsumo ohituren eta argindar merkatuaren prezioen araberakoa da. Laguntzak ordea asko eta ugariak. Jendeak badaki, ez, diru laguntzak badaudela, entzuna dute, ez, bai, badakite EAen, Nafarroan, eta baita estatu mailan ere diru laguntza daudela. Ordun horren inguruan ere informazio pixko gehiago nahi izaten dute, ba, nola eskatu, nork eskatzen alden, ze baldintza, bete behar diren, eta horrelakoa. Faktore guztiak alde unenetan, baina hausnarketarea egin nahi izan dugu. Moda utxa hau? Genian ez dut uste moda bat izan behar denik, uste dut azkenean denak izan behar dugula ba, ganora handi bat, ez, daukagun arazo energetikoaren inguruan, eta bilatu behar ditugula, ez, berriztagarriak diren bideoiek. Ez dut uste instalazio berriztagarriak direla egin behar dugun gauz bakarra, daukagun arazo oneri aurre egiteko, baina noski egin beharreko bat eta garrantzitsu bat dela bai. Energia krisia eta klima larrialdia ez direlako behin-behineko auzia.